ہمارے مہمان مولوی صاحب جو تھے چلے گئے بڑا بیر والے. اچھا تو یہ میچ چلتا بھائی, یہ میچ کرا کر بھائی. تو یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں جی؟ دس سال کے پیچھے جان. اچھا جی, پہلی دفعہ آئے. تاہو یہ کال بس تھوڑا اتر پڑے ہو مستی ہو جاتا جی. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم, اما بعد, اللہ یهدی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. یہ ایک آیت ہے. ایک دفعہ حضرت بدر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو مجلس سے پڑھا, فرمایا کہ اللہ یهدی الیه من یشاء, جس کو اللہ چاہتا ہے چنتا ہے, ویهدی الیه من ینیب, اور دیتا ہے ہدایت اس کو جو کرتا ہے اس کی طرف رجوع. اب ڈاکٹر فیاض صاحب نہیں آیا, وہ کچھ ترجمہ اس کا پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اب تب بالا صاحب ترجمہ ٹھیک ہوا. فرمایا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے تعلق مالا کے دو راستوں کو, اجتباع کا راستہ اور انابت کا راستہ. یہ اجتبی عربی میں تو کوئی دو ہزار الفاظ ہیں, سارے الفاظ بنتے ہیں. تو اجتباع اجتبی, یہ اللہ اجتبی رہی معیشہ, اجتباع کا راستہ ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ حدیق رہی ہے میں, اور جس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت ہے. دوسرا راستہ ہے نابت کا, ایک راستہ اجتباع کا. یہ حدیق رہی ہے میونیب, تو منیب نام لوگ رکھتے ہیں, تو یہ یونیب منیب اور انابت سارا یہ بنے ہوئے ہیں. مادہ ان کا ایک ہوتا ہے, مستر ایک ہوتا ہے. ایک راستہ اجتباع کا, ایک راستہ انابت کا. اجتباع چنا ہوا ہے. نبوت خالصتاً اجتباع ہے. نبوت جو ہے وہ خالصتاً اجتباع ہے, چناؤ ہے. اس میں کسی کے ارادے کا, کسی کے مجاہدے کا, کسی کی کوششوں کا تعلق نہیں ہے. اس لیے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو چنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سارے کا سارا اجتباع کا راستہ ہے. اس میں کسی کی محنت کا, کسی کے مجاہدے کا, کسی کی کوشش کا, کسی کی عبادت کا اس میں تعلق نہیں ہے. اور ولایت جو ہے تو ولایت دو طرح کی ہے, اجتباع والی ولایت اور انابت والی ولایت. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا چل لیتا ہے, اور وہ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں. جو آج مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تب بھی عربی علمی زبان میں کرتا اس نے باتیں نا, تو کہتے ہیں اشاذ کا لغم, وہ بہت کم ہوتا ہے, اور بہت کم کے بارے میں کہتے گویا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اجتباع والا راستہ بہت ہی کم ہے, اور ورنہ عمومی طور پر جو ہے تو وہ نابت والا راستہ ہی ہے ولایت میں. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں, یہ اجتباع کے راستے والے ولی ہیں. یہ کہتے ہیں مجھے نماز کا سبق اور چار صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. علمی لحاظ سے مجھے الحمد شریف چار صورتیں جو چار رکعتوں میں ضرورت پڑتی ہیں, اور تحیات اور درود شریف اور دعا قنوت آتی ہے, اور اتنے معرفت والے اور اتنے غیر علوم والے بزرگ ہیں. تو ان کے جو مرید ہوئے ہیں عبداللہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ان کے بارے میں پھر کتاب بھی لکھی, ان کے علوم پر کتاب لکھی ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ جو مشکل مسائل اور مشکل احادیث اور مشکل چیزیں مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہمارے اساتذہ اکرام حل نہ کر سکے تھے, تو ان کے بارے میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے ایسے حال اس کے بتائے ہیں کہ مجھے حیرت. سر ایک یاد آ گیا, آپ کو سنا دوں. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جی یہ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس نے کہا کہ مجھے اونٹ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹ نہیں, حالانکہ آپ اونٹ کھڑے تھے. پھر وہی آدمی کچھ دیر کے بعد آیا, کوئی دوسرا آدمی آ کے کہا مجھے اونٹ چاہیے, تو آپ نے اونٹ دے دیے. تو حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے, اس کے سارے جو شرائط صحیح حدیث کے ہوتے ہیں صحیح حدیث ہیں, اور اس حدیث کو صحیح مانے ہیں. تو یہ بات آپ نے جو فرمائی ہوئی ہے تو آپ کے اونٹ کھڑے تھے, آپ نے فرمایا اونٹ نہیں, اس کو صحیح مانے ہیں, تو یہ بات پھر جو ہے اپنی خبر نہیں آتی ہے. اس کو اگر صحیح مانے ہیں کہ اونٹ نہیں تھے آپ کے, آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے, تو پھر حدیث کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ حدیث صحیح نہیں, حالانکہ ساری شرائط پر صحیح. تو اور کوئی سیاست ہوتا کہ اب سر کیا حدیث نہ ہو جو آپ مدارس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں. حدیث کے کتنے مجموعے ہیں مفتی صاحب سیاست ہوتا کے علاوہ؟ کتنے مجموعے ہیں؟ چھ کتابیں تو ہیں جو مدارس میں وہ ہیں نصاب میں شامل ہیں, وہ 30-35 مجموعے ہیں. ہاں جی, ہاں اس میں مصنف ہیں اور صحیح ہیں. ہاں جی, آج مسانید ہیں, مصنف, مصنفات, مسانید, جوامع ہیں. ہاں جی, تو یہ وہ کتنے مجموعے ہیں؟ عام طور پر مدارس میں ایک دو کتابوں کو میں نے سے پڑھا دیتے ہیں, باقی استعداد ہو جاتی ہے طلباء کی, ایسے طلباء کی. لیکن عام طور پر مدارس کے شیخ العزیز کی اپنی بس کتاب جو پڑھائے وہ اسی کو پڑھے ہوتے ہیں, اسی کا مطالعہ کچھ نہ کچھ کیے ہوتے ہیں, باقی محنت نہیں کرتے. اور دنیا اسلام کے احادیث کے جتنے مجموعے ہیں کوئی ایسا مجموعہ, کوئی ایسی بات نہیں رہی ہوئی ہے جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے نکل گئی. اور باقی سال آ سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے اور یہ ساری رات مطالعے میں گزاری ہے. بتا رہے جو زمانے کا جب کہ یہ بجلی وغیرہ نہیں تھی, چراغ پر بیٹھا مطلب. یہ فضل اعمال جو لکھے ہیں نا, چراغ کی روشنی بیٹھ کر لکھی ہوئی, اور اتنی محبیت ہوتی تھی کہ چھپکنی آتی تھی چراغ پر, ان کے بدن پر چڑھتی پھرتی تھی, ان کو پتہ نہیں چلتا. اتنی محبیت. بات کیا عرض کر رہے تھے؟ ہاں, تو انہوں نے کہا کہ برخودار یہ اس طرح ہے کہ جس وقت وہ پہلا آدمی آیا ہے نا, اس نے پوچھا ہے, اس وقت ہے تو آپ حالت عروج میں اور یاد الہی میں اور دھیان الہی میں ایسے مقام پر تھے کہ اللہ کا غیر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی آپ, تو اس پر اس طرح کا حال تھا. اس میں اس نے سوال کیا ہے تو اس نے اس حال کے پیش نظر آپ نے یاد دیا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے. تو دوسرا آدمی جب آیا ہے تو اس نے عروج سے پھر نزول ہوا ہے اور بہویت الہیہ سے پھر آج کا توجہ دنیا کی کاموں کی طرف متوجہ ہوئی ہے, اپنے ذات کی طرف متوجہ ہوئی ہے, تو اس وقت پر آپ ہے نوٹ بھی آپ کے سامنے تھے اور نظر آ رہا ہے, پھر آپ نے تعبیر فرمایا. تو یہ اس طرح کی بات تھی. حدیث بالکل صحیح ہے اور آپ کا قول ہی بالکل صحیح ہے, لیکن وہ جو پہلا قول ہے جس میں اونٹ کھڑے ہیں اور آپ نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے, وہ سال میں فرمائے ہوئے جب ذات الہی کے علاوہ باقی کسی چیز کو آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی. عبداللہ سماجی صاحب کہتے ہیں بیعت میں سے ہوا ہوں ان سے کہ میں تقریر کر رہا تھا تو اسے میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ حدیث میں اس طرح فرمایا گیا ہے. سادہ سے آدمی سے مجلس میں انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں حدیث نہیں, آنے بازی میں اور یہ ایک سادہ سا آدمی ہے, ان پڑھ بیٹھے ہوئے کہتے حدیث نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں آیا میں تو سارے مجموعی حدیث سے چھانے لوگوں سے پوچھا کتنے دن کوشش کرتا رہا کسی جگہ وہ حدیث نہیں ملی کیوں کہ حدیث تھی نہیں ایک کال تھا اس کو میں نے حدیث کہہ دیا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بزرگ تھے اتنے گہرے علم والے تھے کہ ان کو اتنا بڑا عالم ہوا مجھے نہیں پتا تھا ان کو پتا تھا اس حدیث کا کہتے ہیں پھر ملنے کے لیے گیا میں نے کہا پہلے پوچھے تھے کہ انہوں نے ان کو کیسے پتا چلا تھا حدیث نہیں کہتے میں نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ جب آدمی آیت پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک طرح نور نکلتا ہے قرآن پاک کا ایک نور ہے وہ نور نکلتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں حدیث بولتا ہے آدمی تو پھر نور نکلتا ہے حدیث کرسی ہوتی ہے اس میں ایک طرح کا نور ہوتا ہے حدیث نبی ہوتی ہے دوسری طرح کا نور ہوتا ہے اور پھر جو کسی قرآن و حدیث نہ ہو اس سے پھر یہ نور نہیں ہوتا ہے تو آپ نے جب وہ بولا اس کو حدیث کہہ کر بولا لیکن اس میں حدیث کا نور نہیں تھا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا خیر انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوتا ہے تو انہوں نے کہا حدیث قدسی میں روح کا نور ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کا نور ہوتا ہے اور حدیث نبوی میں جائے تو آپ بدن مبارک کا نور ہوتا ہے تو ان میں ذرا فرق ہے اس طرح پہچان یہ حدیث قدسی ہے یہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا اور کہتے پہلے غریب لوگ تھے ہم سب کسی کپڑے رنگنے والے کے پاس یا چمڑے رنگنے والے کے پاس نوکری مزدوری کی ہوئی تھی تو اس میں وہاں سے اس دباؤ مشہور ہو گئے کہتے میں جا رہا تھا ایک دن کہ میں چلتے چلتے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مجھے کوئی پکڑ کر کھینچ رہا ہے اور میرا کا لمبا ہو رہا ہے اتنا لمبا ہو گیا اتنا اونچا ہو گیا میں کہ مجھے ساری کائنات اور زمین ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کائنات کے عجیب و غریب راز مجھے نظر آ رہے ہیں پھر یہ حال ہوا دوست ہوتے ہوتے پھر جگہ پر آ گیا لیکن اس کے بعد بس کیا ظاہری علوم کیا باطنی علوم کیا کائنات کے علوم کیا ساری چیزیں میں نے کھولی ہوئی جغرافی والا پروفیسر صاحب آج بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے اچھا بادلوں کے بارے میں عبداللہ سماسی صاحب نے سوال کیے ہیں تو انہوں نے بادلوں کی قسمیں اور برف کا بننا اور اولوں کا بننا یہ بیان کیا کبھی اس جگہ کو پڑھو تو آپ کہہ رہے تو گے کہ 300 سال پہلے ایک ان پڑھ آدمی نے ہمارے جغرافی بیان کیا ہوا سبحان اللہ کہہ رہے تو گئے جی اجتباع والے بولی ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے کہتے پہلے تو ہم آ گئے جب نوجوان ہو گئے گھر میں 14-15 سال عمر ہو گئی تو خیال ہوا کہ ماں باپ پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے تو مانا مملکت اسلامیہ کے زوال کا زمانہ تھا تندرستی کا دور تھا کہتے مزدوری کے لیے گئے مزدوری کرتے رہے کہتے وہاں پر دل میں نے بات ڈالی کہ بس دفع کریں سب چیزوں کو روزی تو مل جاتی ہے میں جا کر شاہ عبدالعزیز مدرسری بن حمد اللہ عزت ہے کہ زندہ ہیں ان کی آخری عمر ہے بہت بڑی نعمت ہے تو میں جا کر پڑھتا ہوں وہاں پر آئے پڑھنے کے لیے بیٹھے جو پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کتاب کا حروف آئے بنا نظر نہیں آتی بارہ کوشش کرتے رہے آخر شاہ صاحب کو بتایا لوگوں نے شاہ صاحب نے کہا بس یہ اب چھوڑ دیں اب پڑھنے کو چھوڑ دیں ایک تربیت سے دوسرا راستہ ہے تو شاہ صاحب کی خدمت میں رہے ہیں خدمت کرتے رہے ہیں خدمت میں رہے ہیں پڑھا نہیں کتابوں کو نہیں پڑھا لیکن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم یہ ان کا مریض شاہ بلحی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم مولانا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں طریقے نا پہلے شاہ ہو اور بعد میں نام ہو تو یہ بڑے علماء اور مشاہ کا سلسلہ سے یہ ہوتا ہے شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ سادات نہیں ہوتے اور نام کے بعد میں شاہ آیا تو یہ سادات ہوتے ہیں اور نام سے پہلے بھی شاہ اور آخر میں شاہ ہو تو مطلب سادات بھی ہیں اور صاحب سلطنت. تو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا بلند پایا عالم ہے کہ 1400 سالوں میں 2-13-14 علماء ان میں تھے. اور لیکن کہتے ہیں کہ 13ویں صدی کے جو مجدد ہیں, 13ویں صدی کے مجدد سید مشہید رحمۃ اللہ علیہ, تو اصل میں مجددیت جو ہے یہ دین کی ایک پرکھ ہے جو اس کے باطن میں ہوتی ہے, مجدد کے باطن میں ہوتی ہے, اور اس کے فیض سے اس وقت دنیا اسلام میں وہ فرق تقسیم ہوتی ہے, اس کے قلب سے تقسیم ہوتی ہے. اس کا براہ راست شاگرد ہو یا نہ ہو, یا اس کا پیغام کسی طریقے سے یا باطنی فیض کی شکل میں لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے. اس لیے بعض سیدھے مسیدے احمد اللہ مجدد ہیں, لیکن یہ اس طرح کے اصطلاحی عالم نہیں ہے. اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فقی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ فقی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقی ہیں, تو انہوں نے کوئی اصول فقہ نہیں پڑھا کہ فقی ہے, کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہو اصول فقہ کی کون کون سی کتابیں ہوتی ہیں, اصول شاشی دور الوار ہے جی, اور صحابی دور الوار اصول شاشی تو نہیں پڑھی ہوئی, وہ بلکہ وہ نور الانوار اور رسول الشاشی اور سامی والے سارے کے سارے جو ہے تو ان کے اقوال کو لے کر ان پر فیصلہ کرتے ہیں جی, اقوال ان کے لے کر فیصلہ کرتے ہیں, تو نہیں پڑی ہوئی تو ان کا قلب ایسا بنا ہے, تو ان کا قلب اصول فقہ بنا ہے جی, وہ جو فقیر بنے ہیں تو ان کے قلب کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھارت میں ہوئی ہے اس طریقے سے کہ وہ فقیر بنے ہیں. تو یہ راستہ ہے چناؤ کا بہت کم ہے, اشاعت کا لدم ہے بہت کم ہے, بہت کم کا ہوتا ہے گویا کہ وہ ہے ہی نہیں ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور عام طور پر راستہ جو ہے وہ ہے اجتباع, وہ ہے عنابت کا راستہ ہے. عنابت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی مجاہدے کرے گا, کوشش کرے گا, سیکھے گا, ہاں جی علم میں مجاہدہ کرے گا, سیکھنے میں, عمل میں مجاہدہ کرے گا, عبادت میں مجاہدہ کرے گا, اصلاح نفس میں مجاہدہ کرے گا, اپنی باطنی کی گندگیوں کو دور کرنے میں مجاہدہ کرے گا, نیکی کو باطن کے خیالات کو سیکھنے میں مجاہدہ کرے گا اور لگا رہے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, ایک دو دن کی دو دن کی بات بھی نہیں ہے, سالہ سال اس میں لگتے ہیں, کرے گا, غلطی ہوگی گرے گا اٹھے گا پھر کرے گا, غلطیاں ہوگی گناہ ہوں گے سب کچھ ہوں گے, پارو تصویر آدمی خراب ہوگا, دل گناہ کے جذبات سے معمور ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو کیوں تو جدا چیزیں وہ درست ہوں گے کم ہوں گے ذاتی یہ چیز چلتی رہے گی. ٹھیک ہے نا, ایک نوجوانوں کو عام طور پر اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ گناہ کے جذبات کا خاتمہ ہو جائے, جذبات نفسانیہ جذبات شہوانیہ کا خاتمہ ہو جائے, یہ تو نہیں ہوتا ہے. جذبات شہوانیہ جذبات نفسانیہ کا خاتمہ تو موت تک نہیں ہوتا ہے, ان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہی اصلاح ہے. ٹھیک ہے نا, حضرت مولانا شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا گنج مراد آباد, ہندوستان کے بڑے بزرگ تھے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد میں ملنے کے لیے گیا تو اس وقت شاید ان کی عمر 110 سال تھی, 110 سال ان کی عمر تھی, اور صبح جو ہے تو انہوں نے اپنے خادم کو مریض کو آواز دی کہ میرے لیے پانی رکھو کہ مجھے غسل کی عادت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ والے جو ہے تو وہ بے تکلف ہی ہوتے ہیں, یہ بات نہیں کہ اپنی باتوں کو چھپائے پھریں کہ لوگ متقد نہیں رہیں گے, کوئی متقد ہوتا ہے انسان, اس کو بشری ضرورت ہے جس طرح پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو لوگ گئے نا, صبح کی نماز پڑھی تو صبح ان کے جو مریدین ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ مبارک شاہ جی سکھا والا رہا. تو کیا پیر بابا کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو جہاں پشاور کے لوگ گئے تو کہ توبہ توبہ پیر بابا کر لوں گی. تو آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دروز اللہ آج بھی جب بجڑا ہو جاتا ہے تب بزرگ ہو جاتا ہے. ایسی بات ہوتی تو اللہ والے بہت اللہ فضل کا غب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی معتقد رہتا ہے کہ نہیں رہتا. کہ تم نے آواز دی کہ مجھے غسل کی عادت ہے, میرے لیے پانی لاؤ. تو کہتے مجھے حیرت ہوئی کہ 110 سال کی عمر میں بھی غسل کی عادت ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پر ایک ہوتے تھے پروفیسر صاحب ہوتے تھے, ان کے والد صاحب پبھی رہتے تھے. ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے, دوستانہ تعلقات تھے. وہاں پر چلے گئے ہم تو ان کی گھر والی کی دوسری اہلیہ کی وفات ہو گئی. جنازے کے لیے ہم گئے, جنازہ وغیرہ ہوا دفن مخان کے کرایہ. ہمارے جن ان کے ساتھ تعلقات خاص تھے تو بعد میں بیٹھے رہے ہم کے پاس. میں نے کہا جی صاحب آپ فارغ ہو گئے, اب اللہ کا نام لے کر پشاور آ جائیں, بیٹے کے پاس ہیں, اللہ کریں. ہم نے جواب نہیں کیا. میں جب پشاور آیا میں نے کہا جی صاحب شادی کرے گا تیسری, کہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھے کیا اور کے بیٹے پیسے پوتے بھی ہو, ذرا ان کو خفگی بھی ہوئی ہوگی کہ پراپ گھنٹے کرتے ہمارے دادے کے پیچھے. خیر اگر ان کے گھر پر ہی بیٹھا ہوا ٹیلیفون آ گیا, ہم نے ٹیلیفون کیا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے بیٹے پوتے سارے آ جائے, ڈاکٹر سدھا بھی آ جائے. تو میں نے کہا میں جاؤں, کوشش کروں گا کہ میرے پاس وقت صبح وقت شاید میرے پاس نہیں بنا. تو اور کی 86 سال کی ان میں شادی ہے اور اس کے بعد 93 سال تک زندہ رہے. 87 سال کی عمر میں کسخانی میں سائیکل چلاتے تھے. خالد صاحب کو کسخانی میں بھیجا تھا کہ دو آدمیوں کو ٹکر مارے گا کسی جگہ گرے گا سائیکل چلاتے تھے. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تکلف محسوس نہیں کیا, نہ کہ میرے لیے پانی لاؤ, مجھے غسل کی حاجت ہے. کہ اللہ والے جو ہے وہ بے تکلف ہوتے ہیں. اس بات نہیں ہوتی کہ ہم اپنی باتوں کو چھپائیں کہ لوگ معتقد نہیں رہیں گے. معتقد کوئی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا نا. تو میں اس لیے بات میں انہوں نے کہہ رہا تھا کہ نوجوانوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ جذبات ختم ہو جائیں. جذبات کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. اصلاح جو ہے جذبات محسوس ہوں لیکن اس کے تقاضے پر آدمی عمل نہ کرے, یہ اصلاح ہے بس. ٹھیک ہے نا؟ اور آدمی کو جذبات کا احساس نہ ہو, جذبات شہوانیت کا احساس نہ ہو, یہ غلبہ حال ہے. یہ کسی وقت ہوتا ہے جب بعض اوقات شروع میں لوگ بیت ہوتے ہیں, ذکر اوقات سیکھتے ہیں نا, تو اس میں ذکر کا ایک آدمی کو وہ ہوتا ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ ذکر کی کیفیات چڑھتی ہیں اس کو نا. نشہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو ان دنوں میں آدمی کی ساری چیزیں بدم ہوئی ہوتی ہیں, محسوس نہیں ہوتی آدمی. تو اس لیے جو مبتدی شروع کر رہا ہے اوسط درجہ والا, درمیانی درجہ والا سمجھتا ہے کہ میں بہت کمال پر تھا, اب میں گر گیا ہوں. کیوں جی؟ اس وقت ایسے جذبات تھے کہ کوئی اللہ ہی اللہ تھا بس. ایسے انورات محسوس, ایسے دل میں مزہ, ایسا لطف آ رہا تھا, کسی طرف دھیان نہیں ہو رہا تھا, شادی کو دل نہیں ہو رہا تھا. بس جی ڈاکٹر صاحب اب تو ختم ہو گئے, کچھ بھی نہیں رہا, مجھ سے سب کچھ ضائع ہو گیا. تو احساس ہونا دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ اہل تصوف کا قول ہے مفتی صاحب, من نہایا من نہایا عود رل بدایا. تکمیل اور نہایت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی اپنے پہلی حالت کی طرف واپس آ جائے, سارے جذبات وغیرہ جو ختم ہوئے ہوئے تھے اور اللہ ہی اللہ اور اللہ کے ذکر کے مزے تھے اور ایسا لطف و سرور تھا, ایسے انوارات تھے اور ایسی کیفیات تھی, وہ ختم ہو گئیں اور آدمی کو پھر جو ہے تو شادی کے جذبات محسوس ہونا شروع ہو گئے. عود رل بدایا ہے, واپس آ گیا. اب یہ آدمی اس جذبے کے آنے کے بعد ارادے کے تحت اللہ کی رضا کے لیے, اللہ خوف کے خوف کے لیے, آخرت کے لیے اس جذبے کو پیچھے کرے گا اور اللہ کے حکم پر عمل کرے گا, اس کو کہتے ہیں اصلاح. پہلی بات جو تھی وہ غلبہ حال تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ غلبہ حال میں جو مریض ہوتا ہے نا, اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حال میں ہے, اس کو پکا نہیں ہوا ہے. اس وقت جو یہ چل رہا ہے, اس کی اصلاح ہوئی ہوئی ہے یا اس چیز چل رہا ہے, یہ غلبہ حال کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ جو ہے تو اصلاح تب ہوگی کہ جب اس کو سارے جذبات محسوس ہوں گے اور پھر یہ اپنے ارادے سے اللہ کے خوف, اللہ کی رضا اور آخرت کی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی اس کو یہ اپنے ارادے سے اپنے صحیح استعمال کرے گا. یہ اصلاح ہے, یہ دائمی چیز ہے. اس طرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس عقل ہمیشہ باقی رہتی ہے, جذبات ہمیشہ باقی نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا جی. ہمیشہ کے لیے باقی تو عقل ہی رہتی ہے, جذبات ہمیشہ باقی نہیں رہتے. جذبات کبھی کیسے ہوں گے کبھی کیسے ہوں گے. میں تو اسی میں ترل اشار سرے رہا ہوں, اور شروع کے جو تعلیم کے دو پانچ ہیں پانچ اور دو سات سال کو یا بلکہ چار سال کو نکالیں, باقی یہ میرا وقت جس میں جو 38 سال گزرے ہیں انسانوں کو ڈیل کرنے میں گزرے ہوئے, تو ایک تبلیغی تاریخ کے ساتھ جن لوگوں نے اس میں بھی اصلاحی کام کرنا پڑا ہے, نہ جانتے ہوئے نہ سیکھتے ہوئے کرنا پڑا ہے, نہ آتے ہوئے کرنا پڑا ہے. تو اس وجہ میں جو آتے ہیں نا یہ نوجوانان جو عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو میرا تجربہ اس کے بارے میں کہ یہ ایک دور ہوتا ہے, زیادہ وقت نہیں ہوتا, اس دور میں ان کو تھوڑا سا ان کی رہنمائی کر کے گائیڈ کر کے ان کو ذرا جگہ پر رکھنا ہوتا ہے, بس پھر جذبات گئے ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو قصیدے پڑھ رہا تھا آنکھوں کے پلکوں کے رفتاروں کے ہونٹوں کے قصیدے پڑھ رہا تھا جی, جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. تو جی بھی رہتا, بعد میں اخلاق قربانی ایک دوسرے کا لحاظ یہ چیز یہ سمجھے وہ بعد میں یہ کاؤنٹ کرتا ہے, بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے. یہ بیوی میں یہ اس نے اخلاق نہیں ہے, اس نے اخلاق, اس نے کردار, قربانی, خدمت یہ نہیں ہے, تو خاوند کے لیے بلا ہوتی ہے, منہ نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ تھوڑا سا ان دنوں میں کوشش کرتا رہتا ہوں, وہ جب اس کا دورہ جو چڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ جو دورہ گزر جاتا ہے بس وہ ٹھیک ہو جاتا. ایک دفعہ ایک طالب علم تھا تو اس کو انجینئرنگ میں تھا, وہ سخت عشق میں مبتلا ہو گیا جی. تو اس کو کسی عامل کے پاس جانا تھا, اسے جان نہیں چھوٹتی تھی, کام اس کو نہیں رہا تھا, اس نے کہا جان چھڑانے کے لیے اسے کہا میرے حوالے کر, وہاں ایک ڈاکٹر فضا ہے تمہارا مسئلہ والا کر. یہاں گیا جو میں اس کا خادم ملا ہوا ہے, جوتے اٹھا رہا ہے, یہ خدمت کر رہا ہے. خیر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ کیسے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو کام ہے, آپ تک سے جائے ہوئے ہیں. کیا کام ہے؟ جس نے بتایا تمہاری میڈیکل کالج کی پرانی لڑکی. اچھا جی, خیر جی. مجھے نظر تھا کہ ایک دور تک وہ ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ان دنوں میں اس کہتا اور میں اس کے ریکویسٹ بھی کیا کرتا ہوں کہ کوئی شعر سناؤ. جب آدمی شعر سناتا ہے نا تو کوئی بزرگی نہیں ہے, ایک مشق ہے, تو قلب کے ساتھ لگا کر دیکھتا ہوں میں, سخت اچھی آتی ہے جیسے آگ جل رہی ہے مجھے اندر محسوس ہوتی ہے ایک آدمی کی. تو اسے میں نے کہا شعر سنا, اس نے جو شعر پڑھے میں مجھے اندر کہ ٹھیک کہتا ہے آدمی, اس کو عشق ہوا ہوا ہے, آج کہتا ٹھیک ہے. وہ ایسے ہیں وہ سے چیئر پڑ رہا ہے, کیسے کچھ عرصہ رہا. تو ایک دن پیسے میں زبان سے نکل گیا, میں نے کہا اس کو میں تیرے دل سے نکالوں گا, کہنا نہیں چاہیے سب کو. اس جی بات سننا تو گیا, تو وہ چھری لے کر آیا, اس نے کہا چھری لے, اس نے کہا یہ چھری لے اور مجھے ذبح کرنے ہیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ اس کو میرے دل سے نکالیں اس کی جگہ آپ مجھے ذبح کرنے ہیں, ٹھیک ہوگا. وہ کچھ عرصہ رہا, تو اس کے بعد ایک دن آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کہا سناؤ نا کوئی شعر یار, وہ مجھے شعر سنایا تو کوئی تکلیف نہیں. تو میں نے کہا نکلی بلا آخر دفاع ہوئی جل سنا ایسا آ گیا سر جی, کہ ٹھیک کہتا ہے کہ نکل گیا, کوئی یاد ہی نہیں اس کی باقی دورہ تھا تو ہو گیا. یہ ڈاکٹر صاحب ہارمونل فلو ہو جاتی ہے نا, ہاں نا, یہ اب اس پر آپ کوئی کام کریں نا, یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی, اس کو کیا کہتے ہیں, آکسیٹوسن, اس کا ریلیز ہوتا ہے اور ساتھ جائے تو ایڈرنلین ایڈرنلین اور ڈوپامین ساری چیزوں کے خاص ایک وہ توازن ہے باتیں میں, اس کی بات پیدا ہوتی ہے. واقعی آدمی کوئی نہیں ویسے محسوس ہو رہا ہے گویا کہ ہمارے مستری ہوتا تھا, مستری موٹروں کا, گاڑیوں کا, ہم تو پرانی گاڑیاں رکھنے والے لوگ ہیں, مستری جو آ کے پھنسے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا کام ہم کرتا تھا, تو ایک دن اس نے گاڑی, اس کی اپنی ایک گاڑی ہے, اس کے پیچھے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ شہر لکھا ہوا ہے, آنکھیں ایسی گہری جھیل ہیں کہ بس اس میں تو ڈوب مرے, پھر اس کا شہر ہے, ڈوب مرے. واقعی اس کو محسوس ہو رہا ہے ان دنوں میں, یہ حال اس کو محسوس ہو رہا ہے. ایک دوسرا برخوردار تھا, تو وہ آیا, اس کے حال کو میں نے دیکھا, تو میں نے اندازہ لگایا کہ 4 مہینے تک 120 دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا ان شاء اللہ. نیا نیا زخم لگا ہے, تو اس کو میں نے 120 دن کا وظیفہ دیا. اس صبح کے سنتوں فرضوں کے درمیان جو ہے, تو آپ 40 دفعہ جو ہے, تو 41 دفعہ نا, 40 دن تک 41 دفعہ دونوں کے طرف صبح فاتحہ کا وظیفہ پڑھو. تو بس ایسا ورت کیا ہے, اس نے کہا کہ میں لاہور جا رہا تھا, اور وہ وقت جو ہے راستے میں کسی صحرا میں آیا ہے, تو وہاں میں گاڑی سترا ہوں, پھر میں نے وضو کیا ہے, پانی نیچے پیدا کیا ہے, سنتیں پڑی ہیں, پھر اس کے بعد وظیفہ پورا کیا ہے, پھر فرض پڑے, پھر دوسری گاڑی پکڑ کے لاہور کیا ہے. ہاں جی, تو آخر بلا جو اثر کرنی تھی. ہاں جی, خیر اس نے جب 120 دن کا وظیفہ پورا کیا, تو لڑکی کی ہو گئی منگنی, پھر اس کا وظیفہ پورا ہو گیا, لڑکی کی منگنی ہو گئی. آیا ایسا غصے میں آیا, ایسے ایسا لڑائی کرنے کے لیے غصے میں بھرا ہوا آیا, نے کہا کہ ہمارا کیا کام بنا, لوگ یہاں سے پر آئے, ان کی مرادیں پوری ہوئیں, ان کے مسئلے حل ہوئے, ان کی آرزویں مرادیں پوری ہوئیں, ہم یہاں پر آئے, ہمارا کیا ہوگا, ہمیں کیا حاصل ہوا, وظیفے ہم سے پڑھاتے رہے, اور جو ہے لڑکی کی منگنی ہو گئی, مجھے کیا حاصل ہوا, مجھے کیا حاصل ہے, میں تو جا کر خودکشی کرتا ہوں. خیر ہنگامہ کر رہا ہے, خودکشی کو اس نے کہہ دیا, دھمکی اس نے دے دی, سب کچھ اس نے کہہ سن کر. پھر میں نے کہا کہ خودکشی کرتے ہیں تو شوق سے جا کر کریں, آپ کو خودکشی کا ہمیں کیا نقصان ہے, پاکستان کو کیا نقصان ہے, ایک آدمی ہی کم ہو جائے گا, یہ کوئی خاص بات ہے نہیں, کریں آپ خودکشی, ہمیں کیا ہے. اور پھر جو ہے, تو میں نے کہا دوسرا بار پر کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاں البتہ وہ بوڑھے والدین جن نے غربت کی حالت میں آپ کو پڑھایا, ڈاکٹر بنایا, یہاں تک آپ کو پہنچایا, اور اب وقت آیا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں, تو ان کا بس یہ ہوگا, باقی پیسے اگر وہ اوش میں آیا تو بات سنی اوش میں آیا. میں نے کہا وظیفہ پڑھنے کا میں پھر کیا حاصل ہوا, میں نے وظیفہ پڑھنے کا آپ کو یہ حاصل ہوا کہ 120 دن تک آپ کو خودکشی سے بچایا, میں نے خودکشی سے بچایا وظیفے کی برکت. اور خیر جی, اب وہ چند دن جو گیا آیا گیا آیا, تو بس پھر اللہ نے کیا کہ بلا نے, تو جن دن آتا تھا نا یہاں ذکر, ہمارا ان ذکر کے وہاں بیٹھی ہوں, جو ذکر ہوتا تھا ایسے روتا تھا, او اس کے جو آنسو برستے تھے, تو لوگ اس ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے کیسی تاثیر ہیں جی, کہ ذکر میں آدمی کے اور گاڑی بنڈا آدمی, لیکن اس کے اوشو آواز اڑ رہے ہیں جی, ایسا رو رہا ہے. تو میرے کہنے کو کیا پتہ ہے کہ وہ اللہ کو کہاں رو رہے ہیں, وہ اللہ کو کہاں روئے ہیں, وہ تو روئے اپنے گوں کی بوری محدود کو ہی روئے ہیں. خیر خیر پڑتا کہ بادل برسے ہر کوئی جانے, میں کیسے چاہتا ہوں بادل برسے ہر کوئی جانے, آنکھیں برسے کوئی نہ جانے, دل کی لگی کو دل ہی جانے, اس کو جو مزہ آتا تھا. خیر پھر ٹھیک ہوا. خیر یہ مت ایسے آپ کو لطائف ذرائع سنائے, آج کسی کسی دن طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, آج ذرا آرام کا دن سنا جی. تو اس میں عرض یہ کرنی تھی کہ عام طور پر تعلق اللہ کا جو ہے وہ راستہ عنابت سے ہی پیدا ہوتا ہے, اور اس میں کوشش مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اور اس میں آدمی خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھوکریں کھاتا ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, اور وہ آدمی تو مایوس ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں اور سر اپنا پیٹ رہے ہوتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم تباہ برباد ہو گئے. ہمارا تو یہ تجربہ ہے, ایک آپ تو نہیں آئے نا جی, کتنے لوگوں کو آئے گئے, ان کو دیکھا ہوا ہے, ان کو چلایا ہوا ہے, اللہ نے فضل فرمایا ہوا آخر میں. تو یہ خطائیں, یہ جو گناہ خطا والے آدمی سے ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں, چکری آدمی سے مایوس, جھوٹ بولے, دھوکہ دیں, ہاں جی ڈاج کر رہے ہوں. بعض لوگ ہیں نا وہ بیعت ہونے کے بعد مشائخ کو بھی ڈاج کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی جی ڈاجی کا کیا معنی ہوتا ہے جی, ایرا پھیری, ہمارے ساتھ ایرا پھیری کا معاملہ کرتے ہیں. تو آج بھی کہتا ہوں یار کہ یار لاد اس کو دیکھو جی, کیونکہ خیال ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ خطائیں کوتاہیاں انسان سے ہوگی, گرے گا, اٹھے گا, پھر سب لے گا. جب آدمی چار سواری سیکھتا ہے, گھوڑا چلانا سیکھتا ہے تو کئی بار گرتا ہے, سائیکل چلانا آدمی سیکھتا ہے کئی بار گرتا ہے, پھر آخر کرتے کرتے توازن سیکھ لیتا ہے, اس کے بعد پھر نہیں گرتا ہے. پھر بھی کبھی کبھی گرنے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بعد تکمیل کے بعد اصول کے بھی گناہ کبیرہ بھی آدمی سے ہو سکتا ہے. صوفیہ نے لکھا ہے بعد وصول کے اور بعد قبول کے, وصول اللہ ہونے کے بعد اور قبول ہونے کے بعد بھی آدمی سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر صوفیہ نے لکھا ہے کہ قبول اور وصول کے بعد, اور یہ عجیب جملہ لکھا ہوا ہے کہ رد کے قبول کے بعد رد نہیں ہے, خواہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو. وصول کے بعد رد نہیں ہے, کبیرہ گناہ سے بھی رد نہیں ہوتا ہے. تو کوئی ایسے حالات معروضی چاروں طرف سے شائع ہوتے ہیں, اس سے خطا ہو جاتی ہے آدمی سے. لیکن اس کو خطا پر جو پھر شرمندگی ہوتی ہے, اس کو خطا پر جو ندامت ہوتی ہے, اس کو خطا پر جو توبہ طائب ہونے کی توفیق ہوتی ہے, تو اس سے اس کا قرب اور زیادہ ہو جاتا ہے. بعد میں اسلام کا کچھ کبیرہ گناہ نہیں ہے, یعنی اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم رہنا بوجہ نسیان ہے, بھول جانے کی وجہ سے ہے. لیکن 40 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے رلایا ہے, کیونکہ اللہ کے خلیفہ تھے, اللہ کے پسندیدہ تھے, اللہ کے محبوب تھے. 40 سال تک زمین پر اترنے کے بعد روتے رہے ہیں. ابھی سے نہ جتنے آنسو آدم علیہ السلام نے بھائے ہیں, ساری امت کے آنسوؤں کو اگر طرف کیا جائے تو اس سے زیادہ ہو جائیں گے. ایک تو 15 آدمیوں کے برابر سائز تھا, 15 فٹ قدم, کتنا 9 انچ کا پیر جو ہے تو یہ ہوتا ہے 6 فٹ قد والے کا 10 انچ پیر ہے, تو 10 × 15000 اب تو کتنا ہو گیا, 150 انچ ہے. 150 انچ کے کتنے فٹ بدلیں گے, 12.5 فٹ تو پیر تھا. وہ میں نے کسی ایک دفعہ حساب نکال کر آپ کو بتایا تھا نا کہ 45 میل رفتار چلنے کی اور 200 میل رفتار دوڑنے کی, ہیلیکاپٹر کے برابر رفتار, اور درائسن کو پار کرنا جیسے کہ آدمی کسی سنگوڑ پھڑ مارے چلی گئی. تو اتنے روئے ہیں لیکن مطلب ہے کہ رب شدہ مردود تو نہیں تھے نا, رب شدہ نہیں تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجاہد کے منظر سے گزار رہے تھے تاکہ قرب نور رکھو. مگر تھوڑا بہت مضمون آج تو اور بھی کھل رہا ہے, اس کو بہت بولے افتاب صاحب کہاں سے لکھ سکے گا, شائع کر سکے گا. اب یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو غامدیہ رضی اللہ عنہ کا سنسار ہونا, مخزوم فاطمہ مخزومیہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹا جانا, اور مائز رضی اللہ عنہ کا سنسار ہونا, یہ مقبول لوگوں کی حالت قبولیت میں خطا کے سرغد نہیں ہوئے ہیں اللہ کے دربار. اور چونکہ شریعت آپ کے ہاتھ سے نافذ ہونی تھی, اور نافذ تو مسلمان پر ہونی تھی, ہاں جی, اور مسلمان بچہ اپنی نافذ ہوتی اس سے خطا ہوتی, اس لیے تو عام طور پر یہ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ سرکاری ہو گئی تو اس کو دیکھتے ہیں, اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آ کر سنسار کے لیے پیش کیا اور سنسار ہو کر جان دے گی, اس قربانی کو نہیں دیکھتے. تو یہ قبول کی بات رد نہیں ہے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.